Радыотэатр. Лепшая. Вітаем усіх слухачоў канала «Культура». Мы гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка і вядучы Уладзімір Трапянук. Шаноўныя, працягваем знаёміць з творамі, якія з'явіліся ў выніку супрацоўніцтва беларускага радыё з Нацыянальным акадэмічным тэатрам імя Янкі Купалы. Сёння пачуем радыёверсію спектакля «Людзі і д'яблы», прэм'ера якога адбылася ў кастрычніку 1958 года. Гэта твор пра падзеі вялікай айчыннай вайны. Драматург Кандрат Крапіва напісаў аб праблемах прынцыповасці і кампрамісу, мужнасці і слабасці духу, вернасці і здрады. Найбольш моцным бокам спектакля, які паставіў рэжысёр Канстанцін Саннікаў, стаў лагер савецкіх патрыётаў, куды ўвайшлі персанажы Барута, Алена Сцяпановна, Рунец, Вікця. Выканаўцы роляў стварылі пераканаўчыя вобразы. Называю зорны склад артыстаў. Вядучы – народны артыст Беларусі Іван Шаціла. Прымакович – народна артыстка СССР Лідзія Ржэцкая. Барута – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Алексей Барановскі. Вікця – заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Татьяна Алексеева. Таня – актрыса Алла Фурманова. Данілович – народны артыст СССР Павел Малчанаў. Рунец – народны артыст СССР Уладзімір Дзядзюшка. Тётка – народная артыстка Беларусі Ірына Жданович. Братка – актёр Канстанцін Сянкевіч. Скробат Нёманскі – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Павел Пекур. Кузьмін – народны артыст СССР Віктор Тарасаў. Міхаіл Фёдарович – народны артыст Беларусі Сцяпан Бірыла. Канцавы – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч. Акуліч – народны артыст Беларусі Валянцін Белахвостік. Нагіль – народны артыст СССР Здзіслаў Стома. Кунц – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Валянцін Краўцоў. Пельцер – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі. Суседка – актрыса Ніна Гейц. У іншых ролях – акцёры тэатра імя Янкі Купалы. Шаноўныя, паколькі мы абмежаваныя эфірнымі рамкамі, частку твора вымушаны пераказаць сваімі словамі. Спектакль пачынаецца са сцэны, у якой майор Нагіль застрэліў асуджанага Даніловіча. Затым дзея пераносіцца ў дом Баруты, Алены Сцяпановны Прымакович, іх дачок Вікці і Тані. Прыходзіць Рунец, які прапануе ў гэтым памяшканні арганізаваць зборы добрых савецкіх людзей. Чуюцца галасы паліцаяў. Алена выводзіць Рунца. Няпрошаныя госці праверылі пашпарт Баруты і выйшлі. Здохне ваш фюлер, пакуль я на яго буду працаваць. Злазь, пайшлі ўжо. Чаго ім трэба? Дурняў шукаюць. Ідзі на завод працаваць, а я ім пашпарт тыцу зубы. Гэта ты такі стары? Для іх стары. З дзявяткі зрабіў васьмёрку і адразу пастарэў на 10 гадоў. Во, бачыш? Мастак. Будзем гэта мець на ўвазе. Ну, бывай. Хутка спаткаемся. Добра, добра. А пакуль што? Вось, пачытай гэтыя лістоўкі. І таварышам дай. Добра, добра. Каго добра ведаеш? Добра. Немцы ў які бок пайшлі? У той, направа. Ну, то я налева. Ну. Пільды навязаць, брэйтвы, ножніцы тачыць, кому ножніцы. А зараз перенесемся ў гарадскую бальніцу, дзе працуе дачка Алены Прымакович Вікці. Савецкія патрыёты прытулілі тут параненага савецкага лётчыка Сашу Кузьміна. Невялікая бальнічная палата на два ложкі. На адным ляжыць хворы ў непрытомнасці, на другім, прыўзняўшыся і нецярпліва паглядаючы на дзверы, сядзіць паранены лётчык Кузьмін. Уваходзіць Вікця ў бальнічным халаце. Нарэшце, Ну, что? Терпливости больше. Як температура? Нормальная. Вікті бере со столика термометр, глядіть на його. Усё ж таки, треба было б еще полежать. Як Сергею, лежать покуль не заберуть. Сусед не приходил до памяти? Не. Сергеева выдал наш загадчик господарки. О, гадина. Я его прикончу. Не дурыйтесь. Да человека ж, якого загубил. Вам раней треба на ноги стать. А это я могу. Вось уже стою. Трымаючыся за ложек? Да, калі ласка, вось могу ходить. Поузать можете так-сяк. Вікця, ці хутка вы мене выпустите отсюль? Видать, хутка. А от кого это залежить? Боль за все от его, от суседа. От его? И он же при смерти. У гэтым и вся справа. Не разумею. Хутка зразумеете. Кладитесь у постель. Зараз сюда зойдзе Михаил Федорович, а з ім немец, капитан Пельцер. Так. Что я буду говорить, вы не суперечьте. Что, у вас есть какой-нибудь план? Есть. Вы прозвище суседа ведаете? Ведаю. Шуляк. Кто он и откуль? Вы мне говорили про это. Вам придется им быть. Полицаем? Нібыта. Ясно. А вам? Вам это не погрожает? Война усім погрожает. Не-не, я не хочу, как праз меня вы трапили на шибеницу. А я это роблю не только для вас. А для меня не зарабили б? Не говорите глупства. Кузьмин бере ей руку и целуя. Не треба. Чому? Вам неприємно? Не час тепер. Так того часу можна не дочекатися. У мене таке відчування, быцем я злочинство роблю. О, страшне злочинство. А як же? Беда така, і люди гинуть, а нам глупство на умі. Это глупство опять поэтами усіх часов. Я не так сказала. Не глупство відомо. Але хіба ми можемо со своїм почуттям отгородиться от усього? Ви там собі як хочете, хоч живіть, хоч помирайте. А нам не до гэтага, у нас кохання. Ну что вы молчите? А я вот... Я не отчуваю себя злочинцем. А вы справа иншая. Вы воевали. Смертью в очи не раз глядели. Вы полноценный советский человек. А я вот... Под немецкой уладой працую. Придут наши и испытают. А что ты робила в этот страшный час? А я летчика советского кахала. Наўрадці палічыць мне гэта за подзвіг. Калі чалавек жыццём рызыкуе за добрую справу, дык гэта ж напэўна подзвіг. Прашу вас, пан капітан. Ідуць. Кузьмін Александр Ільіч. Каторый? Вось гэты. Вікці услужліва паказала на ляжачага непрытомнасці шуляка. Урач Міхаіл Фёдарович здзіўлена глядзіць на яе. Я хотел бы с ним поговорить. На жаль, это немагчыма, пан капитан. Ён у непритомности. Як ён до вас трапил? На улице подобрали тяжко раненого. Это правда? Это было так. И документ один при ним был. Коли он будет махчи говорить... Вы мне поведомите. Ён у безнадзейным стане. До вечера наўрад ці дотягне. У той день, як вы его положили, недалеко от города был сбит советский самолет. Два летчики выкинулись с парашютом. Вельми магчыма, что это один из них. Вы его притулили. Вось вы. Ну что за приемность притулить мертвяка? А кого б вы притулили? Во всяким разе не труп. А наогул вы это можете? Коли кто того заслуговывает. А я могу заслужить. Поспробуйте. Як вас звать? Виктория. Вікторія. Перемога, значиться? Такую перемогу я хотів би отримати. Гэтая перемога не так легко дається. Послухайте, милая перемога. Вы сегодня не составите мне компанию? А хворые нехай помирают. Сегодня нияк. А коли-небудь? Коли-небудь? Поглядим. Буду сподеваться. А на конт хворого попереживаю. Вы за его отказываете головой. Я на вашем распоряжении, пан капитан, робите за ним все, что хочется. Дякую, мертвый. Ён мне не патрэбен. На жаль, мы не ў сілах вернуць яму жыццё. Ваша прозвіще? Шуляк, пан капітан. У паліцыі служыце? Так точно, у паліцыі. І як же гэта вас падстрэлілі, а? Ноччу, у часе аднай аперацыі. Як здароўе? Добра, пан капітан. Рана, можна сказаць, зажыла. Мы яго выпісаваць збіраемся. А партизан, вы тепер бояться не будете? Партизан? Мне б только дорваться до их. Я доложу об вас, кому належить. Дякую, пан капитан. Козырнувши Виктии, Пельцер выходит, за ним Михаил Федорович. Виктия, знесиленная напруженностью, притулилась до дверей. Кузьмин вытирая вспотелый твар. Ой. Ну и ну. Ой. А про лётчика яны не забылись. Майте на увазе. Неужо вы сапраўды з ім пойдете? Яшчэ чего не хапал. Вы так кокетничали. Гора плача, гора скача, гора песенки пяе. Ай-яй-яй, Виктор Андреевна, ну як же вы так отважліся? А что было робить, Михаил Федорович? А каб я не подтвердил вашей маны. Вы б загубили человека. И ни одного. А чому вы решили, что я буду рисковать своим життем? Бо я вас ведаю. Ничего вы меня не ведаете. И я прошу без моего ведома моим життем не распоряжаться. Але поздно про это говорить. И тримали вы себе зим бенми вольны. Может, чёрт ведает, что подумать. А и нехай думает. Глядите, догуляйтесь. А Кузьмина выписать зараз же. Ведомо, але ён еще дрянно ходит. Да нехай хоть раком ползает. Дайте ему документы Шуляка. Ну, тут справа ясная. Михаил Федорович выходит. И куда же вы теперь пойдете? Ни кутка у вас нема, ни знакомых. Так. Поговорю я со своей господыней. Может, я на притулить, покуль поправитесь. Дякую. Кабинет начальника СД. За столом полковник Кунц. Перед ним стоит следчий майор Нагель. Чем вы меня можете порадовать, пан майор? Новины, которые могли вас порадовать, пан полковник, у меня нема. А у меня есть для вас новины. На шаши на 37-м километре обстреляли грузовую машину. Трех наших солдат забили. Зброю, продукты забрали. Я могу продолжить этот список, пан полковник. З лагера зникла група палонных, з паліцэйскай казармы прапалі аўтамат і 4 вінтоўкі. Прыгледзеліся да нашай работы і рашылі, што не такі страшны чорт, як яго малююць. Нашу работу яны бачылі на рыначнай плошчы, калі іх прыяцелі матляліся на вяроўках. Яна не дае ім падставы так думаць. Так, все гэтыя факты зараз будуць вядомы в Берліне. І калі мы не прыдумаем чаго-небудзь незвычайнага, так на ласку фюрера... нам спадзявацца няма чаго. Я раблю ўсё, што ў маіх сілах, пан палкоўнік. А вынікі? Вынікі? Дзе рука, якая накіроўвае ўсю гэту падраўную работу? У вас пад носам можа дзейнічае падпольны гарком, а вы ўсе будзеце пра цяжкасці размаўляць. Што ў горадзе дзейнічае падпольная камуністычная арганізацыя, у гэтым я не сумніваюся, пан палкоўнік. Дак што ж вы думаеце рабіць? Ёсць адна ідэя. Што за ідэя? Пралезці ў гэту арганізацыю. А гэта хто пралезе, вы ці што? Мы. Паспрабуйце, я пагляджу. Як вам вядома, у падвале гэтага дома сядзяць некалькі камуністаў. Гэта тыя, што не паспелі ўцячы, альбо наўмысне пакінуты для падрыўной работы. Усе яны адмаўляюць, што што-небудзь ведаюць пра падпольную работу. Але ёсць адзін, з якога можа выйсці толк. Так, так, так, так, так, цікава. Можа, пан палкоўнік хоча глянуць на яго? Давайте. Нагель націснуў кнопку званка. Увайшоў салдат. Прывезьце сюды скробата. Яволь. А чаму вы думаеце, што з яго выйдзе толк? Заплакаў. Вы дабіліся ад яго чаго-небудзь? Не паспеў. Ён прытомнасць страціў. Цяпер вам зразумела мая задума, пан палкоўнік? Але яшчэ трэба ажыццявіць. Два салдаты ўводзяць скатаванага скробата. Сядайце, пан скробат. У мінулы раз мы не скончылі з вамі гутаркі. Я нічога гаварыць не буду. А мы прасіць будзем, каб вы гаварылі. Вы ж ведаеце, як мы ўмеем прасіць? І зноў катаваць. Ну, забіце лепш адразу. Застрыльце. Ну, альбо павесьце, ну! Мы ведаем стойкасць камуністаў, пан Скробат. Што яны гатовы памерці за сваю справу, мы ў гэтым не раз пераконваліся. Але ці варта сама справа такой ахвяры, а? Можа, яна безнадзейная? Вы чалавек інтэлектуальна развіты, і я раю бы вам падумаць пра гэта. Як вы думаеце, хто пераможа ў вайне? Не ведаю. А вы гляньце на карту. Дзе была лінія фронта, калі мы вас злавілі? А я вам напомню. На Дняпры. А сёння? Гундзе, пад самай Масквой. Ну, Наполеон. Наполеон нават у Москве быў. О, прыклад неудалы. У Наполеона не было танкаў і самалётаў. Але ж не заклінанне вырашае справу, а рэальная сіла, баявая тэхніка. Успомніце, што вам гаварылі вашы кіраўнікі перад вайной. Ніводнага вершка сваёй зямлі мы не аддадзім. І што ж, спраўдзілася гэта заклінанне? Палічыце, колькі вершкоў ад Брэста да Масквы? Няўжо ў вас і пасля гэтага засталася яшчэ якая надзея на перамогу? Не, ён не такі наіўны. Адказнасць перад партыяй, вось што яго пужае. Чаго ж вы ад мяне хочаце? Вельмі немнога. Вы будзеце весці падрыўную работу супроць нямецкіх захопнікаў. У горадзе існуе падпольны гарком ці іншая камуністычная арганізацыя, і вам трэба туды ўвайсці. Не выклікаючы падазрэння. Возьміце на ўлік усіх камуністаў горада. Я не магу гэтага зрабіць. Чаму? Я ж беспартыйны. Як беспартыйны? А мы пра гэта ведаем, пан палкоўнік. Але ж выключылі вас з партыі пасля таго ўжо, як пачалася вайна. А за што выключылі? Не выканаў партыйнага задання. І адбылося гэта не тут. Тут пра гэта ніхто не ведае. А калі б сустрэлся, хто, можна сказаць, што выключэнне было памылковым? І памылка выправлена. Нагель паказвае скробату дакумент і стужку забітага камуніста Даніловіча. З такім дакументам давер'е вам забяспечана. А нашы спецыялісты зробяць якраз такі. Я вам згоды не даваў. А прычаш адказнасці, ёсць жа яшчэ чалавечае сумленне. Сумленне гэта вельмі нешта неакрэсленае. Логіка, дарагі мой, логіка. Вось чым трэба кіравацца ў жыцці. У вас ёсць сям'я? Была. Ваша сям'я жывая. Цешыце, каб я больш згаворлівым быў. Жонка ваша завецца Женя, сын Валерік, дачка Надзея. Так? Жывуць у вёсцы ў сястры вашай жонкі. Сапраўды? Жывыя? І здаровыя. Не турбуйцеся, пан Скробат, мы іх без увагі не пакінем. І іх таксама будзеце катаваць? Іх лёс залежыць ад вас. Выгляд у вас неважны. Мы дадзім вам адпачыць, каб гэта ўсё зажыло. Ногці чорныя. Ну, гэта вынік вашай шчырай размовы са мной. Мае хлопцы незнарок дзвярамі прыціснулі. Глупства новае нарастуць. Жыць будзеце ў адной цікавай жанчыны. Яна піражкамі гандлюе і вас падкармліваць будзе. Часамі вы будзеце ездзіць з намі да знаёмых у госці. А каб вас не пазналі, будзеце надзіваць вось гэту штуку. Гэта вельмі зручна. Нагель дастае з шафы чорны плашч з капюшонам, у якім прарэзаны дзіркі для вачэй, і надзявае яго на сябе. Вы яго бачыце, а ён вас не. Я не хачу быць здраднікам, сяў! Вам жа пан палкоўнік растлумачыў, што здраджваць няма каму. Я не магу! Не патрабуйце! Не патрабуйце ад мяне гэтага! Чорт з ім! Нехай здыхае. Мае хлопцы зараз пагаворуць з ім. Забіце мне тут! Забіце! Я не пайду адгэтуль! Выведуць! Салдаты хапаюць Скробата пад рукі і цягнуць да дзвярей. Ён, супраціўляючыся, хапаецца за крэсла і стол. Забіце мяне! Я не пайду! Забіце мяне! І на конт сям'і таксама паклапаціцеся. Чакайце! Чакайце! Пусціце! Пусціце! Я нешта хачу сказаць. Я вас слухаю. Дайте мне подумать. Нехай подумает. Заведите у камеру. Не чапать покуль что. Кватэра Алены Прымакович. Алена сядзіць ля стала, папраўляе Таніна асенняе паліто. Суседняя пакоя ўваходзіць Барута і Кузьмін. Барута перадае Алене Сцяпановне пашпарт. Пазнайце, Алена Сцяпановна, дзе тут падробка? А на што яго было падрабляць? Так я не хачу насіць гэтае паганае імя. Як прачытаў у газеце, што Шуляка немцы ўзнагародзілі за верную службу... Так мне той пашпарт цяпер і паказваць нельга было б. Гэты смела можаш паказваць. А вось два аусвайсы. Пазнайце, каторы з іх падроблены. Дайце самому таму, хто падпісаў, дык і ён не распазнае. То-то ж, тут тонкасць патрэбна. Пазнаюць, што падроблены, і прапаў чалавек. А так патрабуюць. Фарцэйніці. Біт, калі ласка, подпіс, пячатка, ўсё як мае быць. А бланкі вы ж не самі робіце? Не, на гэтак у мяне ёсць прыяцель адзін. У гарадской управе працуе. Паўкіло сала за кожны бланк, дзярэ сукін сын. Так уся сям'я Алены Прымакович прымае ўдзел у барацьбе за свабоду сваёй радзімы. Таня стала незаменімай сувязной у горадзе. Зараз яна стаіць на варце, бо сёння ў явачнай кватэры павінна адбыцца важная нарада кіраўнікоў падпольнай арганізацыі. Ужо прыйшоў рунец, ён жа вусаты. На фурманцы прыехаў пераапрануты шляхціцам камандзір партызанскага атрада братка. Чакаюць цётку. Яна павінна прынесці важныя навіны. Добрых хлопцаў вы нам прысылаеце, Лена Сцяпановна. Хіба гэта я? Да мяне іх таксама нехта прысылае. Добрыя хлопцы. Толькі без зброі некаторыя прыходзяць. А без зброі хто ён у нас? Дармаед? Зброі трошкі ёсць. Дык трэба даставаць ды ў ход пускаць. А як пераправіць? Пад пахуш не возьмеш? Тут фурманка патрэбна. Фурманка вуньяна. Фурман патрэбен. Я для такого грузу не подыходжу. І так три рази зупиняли, покуль сюди приїхав. Алена Степановна, тут би жанчину, да й пожилую. Ну, коли треба, так треба. Вельми треба, Лена Степановна. Товарищ Микита, пишите Аусвайс. Еду на вёску барахло менять. А куди весь, я потом скажу. А Виктя пыталася, что ее с медикаментами робить? А есть? Збирая потрошку. Кожный раз, як прийде с больницы, принеси что-нибудь. Бачу одного разу, як быццам дівчина нечто пополнела. Ага. Почала раздеваться, а на ей метров 20 марли накручено. Усё это нам потребно, господинька. Так, может, укладывать мне поможете? Командуйте. Ну. Накульгуючи, уваходить Кузьмин. О, вось я ще помощник з'явився. Ми без його управимся. Пойшли. Ну, як ноги, солдат? Ноги заживають, ось з руками дренно. А що таке? Пусті вони у мене. А з пустими руками, який ж я солдат? Ах, вось що. Так іди на склад і отримай ТТ. А може тобі требування виписати? Сам здобуду. Мне покуль что хоть бы финку якую, а? Разумеешь, поскудь одна тут ползая. Друга моего выдал фашистам, а я поклялся отпомстить. Святая клятва. Могу тебе позычить финку для такой справы. Дякую. Уваходит Алена на той час, коли братка передає финку Кузьмину. Выходьте у двор, я зараз. Виктя! Виктя! Виктя, порожняй свои сховищи. Пакую кошики, повезем у лес. Ты сама повезешь? Мне это зручней, як кому другому. Мамочка! Треба, дачушка. Дыхать же нельга не то, что жить. И коли что, якое, гляди, батьки и Тани, глядите одно одного. А Виктя, Саша нечто задумал. Братка ему финку дал. Хлопец ён гарачий, каб у беду не трапил. Я его зараз до тебе пришлю. Ты меня кликала? Скажи, что ты надумал? Я поклялся знищить здрадника. И ты же это ведаешь. Боюсь я за тебе. Шкадуешь трошки? И шкадую. Ты же мне не чужи. Хорошая ты моя. За усих ты боишься, только за себе не боишься. Я здоровый человек. Спрытней могу повернуться, коли что. А ты вось кульгаешь еще. А коли я не перестану кульгать... Так эта подлюга так и застанется жить? Да тебе и прикметить легко и бегче ты не можешь, коли что. А ты мне допоможешь, так и все добро будет. А як же я тебе допомогу? У тебя есть на это худкая допомога. Шофер, ты казала, свой хлопец, так? Так. Я приеду на территорию больницы, як санитар. А худкая допомога будь на поготове. А когда ты, сдается, не дранно придумал. С умлением мучить вас и думаю. Сергеева сегодня снил. Уваходить, Рунец. Дозволь, солдат. Мне крыху посекретничать. Коли ласка. Ну, як у тебе справы с фрицем, про якого ты мне рассказывала? Ніяких справ у мене з ним нема. Даремно. Треба, каб были. Что ж я повинна робить? Язык ему развязать. Чары треба у ход пустить. Супроть жаночих чар ни один фашист не устоїть. Дражнися, подбивай, каб больш балбатав. Что-небудь проболбочиться. А ты ногу смотай. Я поспробую. Обовязково поспробуй. Рунец выходит на кухню. Услед за ним, захопивши кошик с медикаментами, вышла Виктя. Про схвилину уваходит тетка и амаль следом за ёй строкоза. Никого нема. Але что они на варте? Значит, и не повинны быть нигде тут. Добрый день. Добрый день. Строкоза прилетела, новины принесла. Свежая сводка, информбюро. Есть чем людей порадовать? Есть. Про наши трофеи на Калининском фронте. Давай сюда, покажи. О, это зараз же треба в газету. А лишь покуль та газета выйди. Теперь худшей справа пойди. Свою друкарню маем. Вось. Погляди. Бачила? Не то и что листовки. Ой, какая вы молодец, тетя Нюра. Не я одна. Уваходит Рунец, братка и Барута. Покажи, покажи. Выники разгрому немцаў под Москвой. Шкада, што пазнавата, каб гэтыя весткі месяцы на два раней. Сам факт, што ў нямецкім тылі выходзіць савецкая газета, шмат аб чым гаворыць. Маладзец, тётка, цябе сёння гушкаць трэба. Пачакайце гушкаць, пасля пагушкаеце, калі я вам яшчэ на віну скажу. Ну-ну. Да нас з вялікай зямлі прыслалі адказнага работніка. Няўжо? Ты сама з ім гаварыла. Ну, трымайся, фашысцкая навалач. Так, так, так. Як жа ты яго знайшла? Ён сам мяне знайшоў. Разы два да вайны начываў у нас. Муж яго добра ведаў. І яшчэ дакладываю. Падрыўная група заданне выконвае. Так. Узрыўчатка дастаўлена на месца. Ага. У 2:15 пачуем навіну. Што там? Хто там? Гэта, мабыць, ён. Я яму сказала, як нас знайсці. Можна? Калі ласка, міласці прашу к нашаму шалашу. Гэта, наколькі я разумею, члены гаркома? Падпольнай арганізацыі. Вельмі прыемна. Ну, давайце знаёміцца. Вусаты. Мікіта. Братка. Страказа. А па-сапраўднаму? Мы умовіліся карыстацца мянушкамі. Гэта разумна. Тым больш, што вы яшчэ не ведаеце, з кім маеце справу. Я вас ведаю. Адкуль? Бачыў на адной нарадзе, як вы выступалі. А, магчыма. Вось мой пашпарт. Нёманскі Антон Гаўрілавіч. Добрая ліпа. Дайце ножык. Барута падае ножык. Скробат адпарвае падкладку пінжака і дастае танюсенькую шаўковую стужку, якраз такую, якую знайшлі гестапаўцы ў забітага Даніловіча. Усе разглядае дакумент. Пакажы, пакажы. Вось гэта ўжо не ліпа. Скробат Антон Іванавіч. Выпаўняе спецыяльнае заданне в тылу врага. Прашу. Вот спіс знаёмы. Сядайце, таварыш Нёманскі, калі ласка. І пячатка, усё як мае быць. Важны дакумент. У час, калі ўсе былі заняты дакументам, ціхонька ўвайшла Таня. Барута заўважыў яе. Што ты пост пакінула? А я на хвілінку, дзядзя Мікіта, на гадзіннік паглядзець. Ведаем мы твае хітрыкі. Прыйшла паглядзець, які гэта чужы дзядзька прыйшоў. Гэта наша варта. Колькі ж табе гадоў, варта? 12. У школу ходзіш? Не. Там трэба гаварыць «Хай Гітлер», а я піянерка. Ах, ты разумніца якая. А чаму у вас ногці чорныя? А, гэта мне адзін дурань прыщаміў дзвярамі. Ой, вы, мусіць, балела. Балела. Чорны манікюр вам зрабілі. А я расцвік забівала, ды як стукнула малатком па пальцы, дык ногаць і счарнеў увесь. Больш за паўгода прайшло, пакуль новы вырас. Ну, ідзі, ідзі ўжо на пост. Ой. Дык як у вас тут справы? Справы ў нас ідуць у гару, таварыш Нёманскі. Народ заварушыўся. Асабліва пасля таго, як фашыстам пад Москвой па зубам далі. Вось. І газету сваю выпусцілі. Малайцы. Малайцы. Здорава. А што гэта значыць, заварушыўся народ? Бярэцца за зброю, патрабуе кіраўніцтва. З таго часу, як пачала дзейнічаць наша падпольная арганізацыя, іначай справа пайшла. Людзі адчулі, што і тут жыве савецкая ўлада. У горадзе ёсць якія-небудзь баявыя атрады? У горадзе няма. А вакол горада фарміруецца 6 атрадаў. Ага. 250 чалавек толькі з горада мы паслалі туды за апошні час. Так, так. А якая сувязь у вас з атрадамі? А праз сувязных. Яны і звесткі дастаўляюць, і людзей перапраўляюць у лес. І удачна праходзяць такія аперацыі? Ды правалаў пакуль што не было. Скажыце, шмат камуністаў у горадзе? Шмат. А колькі, цяжка сказаць. Кожны з нас мае сувязь з групай таварышаў. Каля кожного з гэтай групы своя група. Актыў трэба ведаць. Ёсць заданне лепшых людзей да ўзнагароды прадставіць. Вось як. Прыйдзе спісы пасылаць у адпаведныя органы. Угу. Ну, цяпер адносна явачных кватэр. Вы многія з іх добра ведаеце, а я чалавек новы, магу ткнуцца туды, куды не трэба. Явачныя кватэры мы вам пакажам. Вы прабачце, таварыш Нёманскі, калі вам што-небудзь паказалася крыўдным. Але абставіны прывучылі нас да асцярожнасці. Я разумею, разумею, што вы. Вайна ў тыле ворага справа небяспечная. Тут за кожную памылку людзі жыццём расплачваюцца. Таму тут ва ўсім патрэбна дакладнасць, жалезная дысцыпліна і ніякай партызаншчыны, хоць мы і партызаны. Што да баявых аперацый, дык трэба перадаць камандзірам атраду, каб людзей дарэмна не губілі. Трэба сабрацца з сіламі, моцныя камандныя кадры падабраць, узброіцца, ось тады і будзе эфект. Кожную сур'ёзную аперацыю трэба узгадняць. З кім? Да вось з намі. Разам будзем абмяркоўваць. Людзі рвуцца ў бой. Калі не даваць ім дзейнічаць, яны разыдуцца. А вы растлумачце, у чым справа. Я ўжо пачынаю непакоіцца. Хвілінечку, таварышы. У каго колькі часу? У мяне 16 на 3. Хлусіць ваш гадзіннік. Цяпер 14 мінут. Гэта дакладна? Абсалютна дакладна. Сёння па маскоўскім радыё правярала. Зараз, таварышы, павінны пачуць навіну. Неўжо асечка. Ёсць! Фіншую, таварыш! Малайцы, хлопцы! Гэта што? Диверсія? На заводе котельную узняли у паветра. Ну, товарищи, нам теперь лепш за все разысціся. Ну, я рад, товарищи, что буду с вами працаваць. У наступны раз поговорим больше подрабязна. Так падпольная арганізацыя шырока разгарнула жорсткую, поўную небяспекі барацьбу супроць фашысцкіх захопнікаў. Але здарыўся правал. 14 чалавек, якія павінны былі выйсці ў лес, трапілі ў засаду і былі расстраляны. Кватэра Алены Прымаковіч. У пакоі Кузьмін. Уваходзіць з уваходных дзвярэй Вікце з пакункам у руках. Зараз я тебе нечым смачненькім пачастую. Ого, я ўжо адвык ад смачненькага. Пальчыкі аближыш. Вікці распаковывае каробку цукерак, перавязаную блакітнай стужкай. Кладзе на стол і здымае паліто. Ух ты, нямецкія. Угу, пакаштуй. З якой стужкай? Што, падарак мусіць? Угу. А, хто ж гэта табе падарыў? Знайшовся дурынь, прынадзіць хоча, а раптам клюні. Хто тут акажацца дурнем, гэта яшчэ невядома. Ва ўсякім разе не я. Дык можа я. У мяне ж няма за што купляць табе такія цукеркі. А ты мне і без цукерак, дарагі. Бачу. А хто ён? Што, Фрыц, напэўна? Фрыц. Той, што ў бальніцу прыходзіў. Як? І ты ўзяла? Не глядзі на мяне з такой пагардай. Ой, цукеркі. Можна? Танюш, не еш. Гэта ёй Фрыц падарыў. Тфу, якая гадасць. Ты не слухай, Таня, еш. Пагардліва глянувшы на сястру, Таня выходзіць на вуліцу. Чым жа ты расплачвацца будзеш? Фрыц дарэмна нічога не дае. А вось аб расплаці прыйдзецца падумаць. На што ты брала? Каб прыручыць. Няхай будзе свойскі Фрыц. Хто табе даваў такое заданне? Вусаты. Раю ўвайсці да яго ў давер'і. Я разлічуся з ім за падаркі. Яшчэ рана. то гляди, каб не было поздно. Ці не раўнуеш ты? Мне цяжка прымірыцца з гэтым. Зразумей ты, гэта мая зброя. Ты ж б'еш ворага, я таксама хачу біць. Я рызыкую толькі жыццём, а ты яшчэ і гонарам савецкай жанчыны. Не бойся, я сябе зберагу. Ну, і пацалаваць не хочаш? Пакута ты мая. Убягае Таня. Толькі што сварыліся і ўжо цалуюцца. А ты ўсюды паспееш. Скажыце дзякуй, каб не я, застаў бы вас Нёманскі. Ідзе? Ага. Добрый дзень. Добрый дзень. Ну што, выканала заданне? Рапартую, таварыш Нёманскі. Вусатаму і цётцы перадала. Яны будуць роўна ў дзве. Молодец. Вось табе за гэта цукерку. Таня, становіся на варту. Ёсць становіцца на варту. Ты дзе хадзіў? Я зранку заходзіў, цябе не было. Пойдзем, мы тут лішні. На таварнай быў. Думаў, работа якая трапіцца. А там людзей у Германію адпраўлялі. Жах, што рабілася. Вусатага і цёткі не бачыў сёння? Не. А што? Я іх выклікаў. Можа, навіны якія важныя? Адну справу трэба абмеркаваць. А я думаў, што вам што-небудзь ад іх удалося даведацца. Ад каго? Ад немцаў. Што, што, што? Што такое ты гаворыш? Ды вы не бойцеся. Я нікому не скажу. Гэта ж вельмі добра, што вам удалося ў самы звярынец правесці. Што ты такое гаворыш? Які звярынец? А я думаў, што вы мяне пазналі. Ты што? Што ты, а? Разыгрываць мне ўздумаў? Ды не разыгрываць, Антон Іванович. Як бы падковах наткнуўся, як вы з СДК выходзілі. Што? Ты ў сваім розуме? А, ну добра, добра, не буду. Нехай будзе, што гэта не вы былі. Гэта ж трэба выдумаць такую лухту. А хіба дрэнна было б, каб хто з нас пралез туды? Ты, можа, сказаў каму? Не, як я буду казаць без вашых дазволу. О, там нехта стукае. Пайду адчыню. Вось цяпер і вырашае Антон Скробат, хто ты такі. Ты ўжо нікуды не дзенешся. Або сюды, або туды. Прызнацца ва ўсім. Не, а 14 чалавек, выданых немцам, яны ж мне гэтага не даруюць. Захлынуцца ў прыбіральні. Уваходзіць Барута, цётка і Рунец. Бяда, таварыш. Што такое? Правал. Людзі, якіх мы паслалі ў атрад, трапілі ў засаду. І страказа арыштавана. Гэтага трэба было чакаць. Чаму? Я сам арганізаваў выхад. Усе захады былі прыняты. Хто ведаў, што рыхтуецца выхад? Я, ты, вось яна. І я. Ты мне таксама даваў адно даручэнне. А, так, так. Засада не выпадковая. Нехта данёс. Справа, таварышы, вельмі сур'ёзная. Я папрашу застацца толькі членаў партыі. А, добра. Дык я пайду. Я буду каля дому. Калі трэба будзе, ды клікніце. Добра, клікнем. Ды хто з нас траіх даносчык? Што? Што ты? Такога не аказалася. А што вы думаеце наконт чацвёртага? Я не думаю. Хто выбраў гэту кватэру? Я. Вельмі неасцярожна даверылі вы сваё і наша жыццё гэтаму чалавеку. Я яго ведаю даўно. Мала хто якім быў даўно. Ён і ў падполлі сумленна выконваў усе даручэнні. Адных дакументаў колькі нарабіў для нашых людзей. Бланкі дзе браў? Даставаў через знаёмага. На сала выменьваў. А можа, сала сам еў? А бланкі яму немцы давалі? Для чаго? Для правакацыі. Ты з гэтымі дакументамі дзясяткі нашых людзей у лес перапраўлены. 14 чалавек з гэтымі дакументамі на той свет адпраўлены. Яго работа. Чаму ты так думаеш? Напередадні я бачыў яго каля СД. Што? І мне паказалася, што ён выйшаў адтуль. Адзін з нашых хлапцоў. Так само бачу его на этой улице. Так? Ну, але это не доказ. А вот это... То, напевно, доказ. Записка с тюрьмы. Кривей писал человек. Бедная девчина. Ее схопили, коли она слухала радио. Стрекоза? Так, стрекоза. Не барака. Трескай, видать, писала. Остерегайтесь, Микиты. Ён подлый здрадник. Загубил меня и может загубить еще многих. Им треба было позбавить нас информации. Вот это сюрприз. Як обухом по голове. Я пропоную ликвидовать здрадника. Товарищ, как не зрабили мы тут страшенной помылки. Ну а что ты пропонуешь? Треба послухать его самого. Да что ты? Думаешь, признается? Чекать, покули нам такие записки придется писать. Признается, не признается, а послухать треба. А раптом выявится, что все это не так. Ах, вось як. Значит, ты больше веришь ему, чем мне? И на смерть осуживаем человека. Это ж не жарточки. Ну, теперь я разумею. Где причины провала? Цацкались со здрадниками. Это шкодная практика. И вот теперь за ее приходится различиваться кровью советских людей. Ты как думаешь? Я никак, а памятаться не могу. Товарищ, я вас попередживаю. Вы головой откажете, коли что сдарится. Доказы переконавчие. А вот с другого боку... А с другого боку давайте почекаем, покуль усіх накрыть. А тут сапраўды накрыться можно. Значит, ты за. А ты? Я уже сказал. Ну так, двое за, один супрать. Вырашает большесть. Кому же мы доручим выконанне? Я для такой справы не подыхожу. У данном выпадку и я. Не подыхожу. Есть у нас такий человек. Кто? Солдат. Яго ж притулили у гэтым дом. Это сапраўды незручно. Наадварот. Это еще лепш. Лягчэй можно будет знайсці зручный выпадок. Аддякаваць за хлеб, соль. За здраду. Звычайные этичные нормы тут не подыходить. Поклічся его. Неведомо, як ён гэта прыме. Як павінен прыняць камуніст рашэнне партыйнай арганізацыі пры надзвычайным становішчы. Добрый день. Добрый день. Клікалі? Справа ёсць, таварыш Кузьмін. Слухаю. Выявіўся здраднік. Вельмі небяспечны. Вы разумееце сэнс даручэння? Хто гэта асоба і як яе знайсці? Далёка шукаць не трэба. Асоба пражывае ў гэтым доме. Яна? Што вы? Гэта ж неправда. Не яна, а ён. Ну што? Ён здаваўся мне сумленным савецкім чалавекам. Які ён чалавек, мы ўжо высветлілі? И не для этого мы тебе сюда покликали. Навось, почитай. Кривей написано. Ну что? Заслуговый он смерти. Не чекал. Ось мы и вынесли присуд. Тебе доручается его выконать. Мне... Я прошу вызволить. Ты что, присягу партизанскую забыл? Да не забыл, или... Что там сказано? Коли по своей слабости, трусости, або злой воле я порушу эту присягу. Да просто я не готов, товарищи, это ж так не чекано. Я казала... Ты казала, что он герой, а он, оказывается, боязливец. Дярма! Что? Ну? Кузьмин порывается до скробота, а Лето и выхопил пистолет. Зброю на стол. Я пропоную судить за порушение присяги и невыконание боевого загаду. Я надумается. Так як? Ганебной смертью я не хочу помирать. Значит? Загад выконаю. Вот, давно бы так. Возьми зброю. Можешь выйти. Товарищ, теперь эта квартира для нас непридатная. Покуль схаменуться, она надейная. А на угол треба подумать. А то мы можем загубить наши лепшие кадры и самую справу. У тебя есть какой-нибудь план? Есть. Але его треба обмерковать больше широко на партийном активе. Я думаю, что основные кадры треба вывести из города, так. Усе явочные квартиры переменить. Mm. А коли утихне, мы вернемся знову. А где ж мы с пером актив? Я пропоную собраться на еврейских могилках. Пробраться днем туда можно свободно. Приховаться до темноты, так само езде. Но коли стемнее, мы там и поговорим. Коли вырешим, что треба выйти из города, выйдем организованно. А коли не, дочекаемся раницы и спокойно вернемся, ведаючи, что далее робить. Не. Это небезпечно. Коли справа только у тым, каб ведать думку актива, нехай организация доручить это мне. Я обойду все районы города и доведаюсь. Я хочу сам сустреться с людьми. Хочу, каб яны с перших вуснов почули про те задачи, які ставит центральный комитет перед партизанами. А ты, як быццам, хочешь отгородить меня от народа. Ты не боишься, ты, что я на твои полномоцтвы замахиваюсь. Киньте, товарищ. Не хапало, как помеж нами еще сварки почалися. Коли питание ставится у такой плоскости, я не могу перечить. Можно поспробовать. Мы ж еще ни разу не сбирались. Сегодня мы не поспеем поведомить. Давайте на завтра. Уваходить Барута. Можно уже? Заходьте, мы уже скончили. Я вам сегодня не потребен буду? Нет, ты нам больше не потребен. А, бо я думаю, как лучиться. Скажу, может, удастся еще бланков достать. Почекай. А раптом что треба будет? А, так я могу и после обеда. Ты солдата покличь. Добро. Вот это его поход мог оказаться для нас гибельным. Ну, идите, товарищи. Рунец и тетка выходят. Уваходит Кузьмин. Маю на увазе, он собирается идти по бланке до одного немецкого прислужника. Так. И он не повинен туда дойти. Слухаю. У разборных домах для этого есть шмат зручных подвалов. Скробот выходит. Замкнувши двери, Кузьмин узбудженно ходит по покое. Уваходит Викте. Саша, что с тобой? Со мной? Ничего. А выгляд у тебя? Когда тебе цукерки так сапсовали настрой? Есть речи больше страшные. Ты меня пужаешь, Саша. Это мне можно ведать? Не, тебе лепше этого не ведать. Беда какая-нибудь погрожает. Коли-нибудь ты усё уведаешь. Это таки нечто страшное. Я не повинен был тебе ничего говорить. Уваходит Барута. Что у вас тут? Не поладили? Что это сегодня за день? Куды не поткнися, так усё. Загадки некие. А где Алена Степановна? Пошла некому белизну мыть. Ой, копай ее, бедная. Гляжу учора, так уе аж скура с косточек позлазила. Дай мне что-нибудь перекусить. Перекушу, да и скажу до этого своего знакомого. Сала, правда, нема. Можно на поверх дать десяток каких бланков. Садись, солдат, подмацуйся. Не хочется. Присмаки, правда, невеликие, а лишь нечем живиться треба. Иди, не соромися. Не збяднеем, коли бульбину взяси. Перекуси. Ты ж так само збирался исти некуды. У тебя век, Виктих, неде спирт есть. Вы ж ведаете, для кого он призначен? На души тяжко. Наглядевших на станциях на людское горо, А тут еще с партизанами такая справа. Первый раз я пошлю. Дай капельку. По 50 граммов. Мне и солдату. Мне не треба. Викте выходить. Ты ж мусить хутка у лес подосися. Подамся. А, дык это Викте тому и плакала. А чего ей плакать? Ты мне в очей не отводь. Я все это и зауважаю. Эх, как не война. Дык пожанились, да и жили б себе. Уваходит Викте с двумя налитыми чарками и ставить перед мужчинами. Дык давай, может, за это самое. Кузьмин резко устает за стола. Чарка обернулась. И он вышел с покоя. Чего это он? Покрыудился? Мне что за ним робится? Я и сама не разберу. Я ж, сдается, ничего дрена не сказал. Ох, урод, ничего не лезя. Барута устае и опранается. Уваходит Кузьмин так само опрануты. И ты идешь? Иду. Может, в одну дорогу? Не на столярную. Так, в одну. Оси добра. Не сумуй, Викте. Все будет добро. Викте доведалась от капитана Пельцера, что сегодня рыхтуется операция под назвой «Могилки на могилках». И она поспешила до дому, где повинен быть Рунец. И он сидит за столом разом с Оленой и Кузьминым. Добро, что я вас застал. Что здоровалось? Такое? Фашисты некую пастку строить. Откуль это ведомо? Мой немец проговорился. Рыхтуется некая операция, якую он называет «Колоссаль». «Могилки на могилках». Это была б сапраўды пастка. До 9 годин ничего не будет. А после 9 не ручаюсь. А чему ты до 9 ручаешься? До 9 гэты немец будет в моем распоряжении. А ён у гэтай справе один из самых головных. Викте, чего вы на меня так глядите? Я запросила его в гости. Что ты надумала? Тлумачение после. Треба людей ратовать. Правильно. Алена Степановна и Таня, прошу вас мне допомогчи. Я вам дам некоторые адресы, а сам пойду в район могилок, каб людей попередить. Ночевать я вам тут не раю. Коли у них сорвется на могилках, я накинутся на явочные квартиры. Провокация, видать, задумана широко. Дочушка, ты больше сюда не ворочайся. Иди на Заречную до тети Нади. Я так само туда приду. А Викте, Викте, за огнем не гуляй. Вы ж бачите, какая тут гульня. Викте, постарайся затримать его, як мага уже. Рунец, Алена и Таня выходят. Викте, якою ценою ты здобыла этой вестки? Покуль что на повер. Задаток же был який-нибудь. Самая дробись. Выбачай, Саша, мне треба переодеться. А что треба разуметь под этой дробизью? Глупство, привабливаю усмешка, непевный намек. А тебе не агидно? Викте уваходить у пригожим платье с подфарбованными вуснами. Агидно. Ты нават уявить не можешь, як агидно. О, у фрица губа не дура. Что же робить, Сашечка? Гэта моя невеликая ахвяра. Разумею, усё разумею. Але як подумаю, что гэтая поскудь будет докранаться до тебе, так меня ж колодит. А коли я гэтым людей от смерти уратую? Неужо ты все ж таки осудишь меня? Не осуджваю, а боюсь я за тебе. Ты не бойся, я что-нибудь придумаю. Викте ставить на стол графин и два приборы. Я уже придумал. Что ты придумал? Я его забью. Ты этого не зробишь. Зроблю, из великой осолодой. И засыпешь явочную квартиру. Чи она ж уже засыпана? Иди, я прошу тебя, иди. И он вас повинен прийти. Я не покину тебя одну на погибель. Не прогоняй, Викте. Узнимешь тревогу и загубишь всю справу. Я тяжком. Я навод боты сниму, как ямчей подкрасть, если было. Викте глянула в окно. Все. Что? И он уже иди. Прикрыешь дверь у склеп постелкой. Кузьмин кидается за занавеску на кухню. Викте бежит следом, как прикрыть склеп постелкой. Потом ворочается, отчиняя уваходные двери. Уваходит с пистолетом у руках Пельцер. Ой! Ой, как вы меня напужали своим пистолетом. А я так завсёды захожу. у незнаёмую кватэру. Вы такі асцярожны? А гэта не перашкаджае быць храбрым? Прашу сюды. Я раней хачу сюды. Пельцер з пісталетам у руках аглядае ўсе пакоі. Заходзіць у кухню, вяртаецца назад. А зараз можна і сюды. Так лепш. Мне гэта крыўдна. Прабачце. Я ў заваяванай краіне. І заўсёды гэта помніце. О, на жаль, нам вельмі часта гэта напамінаюць. Вы нават дзяўчат баіцеся. Прашу распранацца. Адзін мой знаёмы загінуў праз дзяўчыну. Вы што ж думалі, што я таго Сашу ці Мішу тут схавала? О, я хацеў бы з ім сустрэцца. У мяне ёсць для яго добры гасцінец. Прашу садіцца. Дазвольце наліць для храбрасці. О, храбрасць мне патрэбна. Я на подступах да непрыступнай крэпасці. Што гэта? Спірт? Так. Лепш вадзь гэта. Пельцер дастае з кішэні пляскатую бутэльку. Замкніце, калі ласка, уваходныя дзверы. А ў вас там хіба варты няма? Я да дзяўчат у госці хажу без варты. І каб ніхто не ведаў. За ваша хараство, Вікторія. Дякую, што падарылі гэты вечарок. Цяпер бы крыху музыкі. Вальс. Das muss ein Stück von Himmel sein, für uns allein, für uns allein. Прыёмніка нема? Прыёмнікі ўсе ў вас. А вальс? Вальс можна. Можна. Вікці заводзіць патэфон. Пельцер кружыць яе ў танцы, блізка паціскае яе да сябе, цалуе ў шчаку. Вікці вызваляецца з яго абдымкаў і садзіцца на крэсла. Пельцер на другое, плячыма да партьеры. Харошая. Вам дрэнна? Галава закружылася. Палажыце мяне на плечо. Ой. Ну а што вы мне абяцалі? Вы ўсё сваё атрымаеце. Ну я не люблю доўгай увярцюры. У мяне вельмі мала часу. Мала часу для кахання? Там гэта вельмі важна. Бандыты якога-небудзь зловіце без вас? Аднаго. Усіх бандытаў. Так ужо і ўсіх. Усіх самых галоўных. А вы не баіцеся адкрываць не такія сакрэты? Не. Вы не паспеце нікому расказаць. Праз 20 мінут, як я выйду адсюль, вы пачуеце стрэлы. Гэта я буду зарабляць жалезны крыж. За мой жалезны крыж. За крыж я вып'ю. Ну, як галава? Кружыцца. Вам трэба адпачыць? Не, не трэба. Ну, я вас заведу на ложак. Не трэба, пройдзі. Ну, я вас занесу. Немец хапае яе ў абдымкі. Вікці супраціўляецца. З кухні выскаквае з фінкай Кузьмін. Вікці, убачыўшы яго, хапае немца за шыю і моцна трымае. Кузьмін усаджвае пельцеру нож пад лапатку. Немец падае. Трэба прыбраць з вачэй. У склеп хіба. Кузьмін цягне труп пельцера ў кухню. Потым вяртаецца, апранае шынель і шапку пельцера. Вікці, апранайся, хутчэй. Куды ж мы цяпер? У лес, да браткі. Хадзім. Паспешна выходзіць. Праз нейкі момант адчыняюцца дзверы і высоўваецца галава Тані. Яна аглядае пакой, шпарка ўваходзіць і накіроўваецца да ложка. Высоўвае з-пад ложка куфэрак і дастае гальштук. Гальштучак мой дарагі, чуць я цябе не забыла. Цяпер я з табой ніколі не разлучуся. І кнігі шкада пакідаць. Можа, і ў лесе можна будзе чытаць. Вазьму. А сукенка? Гэта ж мая самая лепшая. Занесу да цёткі Надзі. Машына. Немцы сюды ідуць. Таня схавалася пад ложак. У пакоі ваходзяць два салдаты з аўтаматамі. Нагель, Мюлер з пісталетамі ў руках. Скробат у чорным плашчы. Твар скробата закрыты капюшонам. Вылетела дзічына. У гэтым яшчэ трэба пераканацца. Там нікога няма, пан майор. Цікава. Кватэра часова пакінута ці зусім? Яна была не замкнёна. Калі часова, в обыску ў кватэры не рабіць. Рэчы таксама нехай застаюцца так, як ёсць, як быццам нас тут не было. Тут нехта толькі што быў, пан майор. Куфэрак адчынены і кнігі на падлозе. Ён тут, пад ложкам. А ну, вылазь, хто там ёсць. Дастаць. Адзін салдат рыўком адсоўвае ложак. З падлогі усхопліваецца Таня. Яна стаіць пад наведзенымі на яе дуламі, прыціснуўшы да грудзей гальштук. Дулы паволі апускаюцца. Піянерка! Што ты тут робіш? Гэта мой дом. А чаму ж ты ў сваім доме пад ложак хаваешся? Ад немцаў усе хаваюцца. Усе дрэнныя людзі, партызаны. Ты таксама партызанка? Я яшчэ малая. А як вырасцеш? А тады вас тут не будзе. Кляйны гэкс. З кім ты тут жывеш? З мамай. А дзе мама? Мыя бялізну у аднаго начальніка. Калі прыйдзе? Сёння не прыйдзе. Ноччу хадзіць не можна. Хто тут яшчэ жыве? А на што нам гэта ведаць? Нехай жывуць на здароўе. Ну, вось бачыш, ты нас баялася, а мы цябе не чапаем, хоць ты і піянерка. І рэч таксама не чапаем. Гэта ад нас збег адзін злачынец, і нам сказалі, што ён забег у ваш двор. Вось мы яго і шукаем. Просім прабачэння, што патурбавалі. Абшукаць двор. Яваль. Пан майор? Так. У мяне ёсць некаторыя меркаванні. Я хачу пагаварыць з вамі адзін на адзін. Нагель і Мюлер выходзяць у другі пакой. Скробат насцярожана прыслухоўваецца, вапёршыся рукой на дзверы. Таня з жахам глядзіць на яго пальцы. Раптам кінулася да акна і расчыніла яго. Чорныя ногці! Чорныя ногці! Таня хацела ўцячы праз акно, але скробат схапіў яе і пачаў душыць. Убягаюць Нагель, Мюлер і салдаты. Што вы робіце? Чорныя ногці! Яна мяне пазнала! Адпусціце! Крычыць! На вуліцы пачуй! Заткніце рот! Бярыце яе ў машыну. Глядзіце, каб не збегла. Салдат заломлівае Тані рукі, штурхаючы перад сабою, выводзіць. Чаму так атрымалася? Вось, чорныя пальцы. Вы самі вінаваты. Можа, мы вінаваты ў тым, што задуманая аперацыя правалілась? Я ўсё зрабіў, што мог. Каб выратаваць сваіх сяброў. Гэта страшнае і незаслужнае абвінавачванне. Хто ведаў пра аперацыю? Шэф, я і вы. Хто з нас папярэдзіў камуніст? Я не папярэджваў, клянуся. Выводзіце нас за нос, таварыш упаўнаважаны. Відаць, забыліся, чый вы упаўнаважаны. Грошы берыце ў нас, а служыце ім? Як вы можаце думаць, пан майор? Для гэтага ў мяне ёсць усе падставы. У нас ёсць даныя, што дзякуючы вашаму ўмелому кіраўніцтву, колькасць злачынных элементаў у горадзе павелічылася. Сотні людзей выведзены ў лес. Туды з цэлымі фурманкамі і нават грузавікамі вывозілася зброя, цёплае адзенне, медыкаменты. Я не мог усяму гэтаму перашкодзіць. Тое, што маглі, вы таксама не зрабілі. Дзе ваш актыў, які вы абяцалі сабраць на могілках? Не ведаю. Тут нешта здарылася. Даўно мы з вамі не гаварылі па шчырасці, пан Скробат. Я скажу сваім хлопцам, каб яны заняліся вамі сёння. Вы хочаце загладзіць сваю віну і заслужыць наше давер'е? Мне больш нічога не застаецца. Даю вам такую магчымасць. Як вы думаеце, дзе цяпер вашы прыяцелі? У лесе. А калі не, дык хутка там будуць. І вы павінны туды ўцячы ад гестапо. Дарогу ведаеце? Не. Хто ведае? О, маці гэтай дзяўчыны. Прасачыце, як вернецца, і скажыце, каб завяла. Вернецеся зноў для падпольнай работы і раскажыце нам, дзе штаб, колькасць аховы, подступ і пароль. Задача зразумела? Зразумела. Утро раніцы вернулася Алена. Яна заўважыла кнігі, што ляжалі на падлозе, убачыла кінутую сукенку, заглянула ў адзін пакой, у другі, вернулася назад. Яна яшчэ прыходзіла сюды. Дзе ж ты, дзіця маё роднае? Дзяўчынка ты мая дарагая. Можа, яны цябе застрэлілі, як ты ноччу шла па вуліцы. А можа, схапілі цябе каты гэтыя. Можа, яна? Можна зайсці? Заходьте. Вы мяне, мусіць, не ведаеце? Не. А вы жывіце напротив. Гора у вас вялікая. Вы што-небудзь ведаеце пра мае гора? Бачыла, як прыйшла ваша малая. Вы яе бачылі? Ага. Падышла, спачатку ў акно паглядзела, потым дзверы адчыніла асцярожненька. Толькі зайшла, зараз і немцы тут. Гестапаўцы! Чорт іх ведае, хто яны такія. Толькі пяцёх з машыны вылезла. Чатыры ў нямецкай форме, а пяты дык у чорным балахоне. Так і кінуліся да вашых дзвярэй. Ой, у мяне сэрца так і зайшлося. Можа, думаю, яна праз акно як выскачыць. Не. А што далей? А далей, далей самае страшнае. Што? Спачатку ціха было. Потым раптам расчыняецца акно, яна ў акне паказалася на момант. Уся трымціць ад страху, ды як крыкне чорныя ногці. І тут бачу я, балахон той схапіў яе за шыю. Чорныя ногці? Чорныя ногці. Гэта я добра чула. Бедная дзіця, яна звар'яцела ад страху. Ну, дзіва, што можна звар'яцець. Зараз бачу. Валакуць яе небараку ў машыну, салдат рукі назад заламаў. А яна, бедная, крыкнуць не можа. Рот заткнулі нягоднікі. Так вось я і зайшла. Можа, памагчы, што трэба? Нема ў вас такой сілы, каб мне дапамагчы. Уваходзіць скробат. Добры дзень. Добры дзень. Што ў вас? Алена Степановна, беда якая здарылася? Беда, вялікая беда. Ну, то я пайду ўжо. Таню гестапаўцы схапілі. Што вы кажаце? Суседка бачыла, якія валаклі ў машыну. Ну, не ўпадайце ў роспач, Алена Степановна. Выпусціць. Я наша ще дзіця. І вы ж ведаеце, якое гэта дзіця. Будзем спадзявацца на лепшы. Я разумею, ваша матчына гора... Але ж не трэба рукі апускаць. Давайце падумаем, што нам рабіць. Дзе нашы ўсе? У лес пайшлі. Немцы хацелі накрыць усіх на могілках. Не казалі, хто выдаў. Ніхто нічога не ведае. Нам з вамі таксама трэба ў лес ісці. А як жа Танюша? Так чым жа вы ёй дапаможаце? Ну, даведацца, ці жывая. Можа, перадачу будуць прымаць. Так яны жа і вас схопяць. Ёй не дапаможаце, а сябе загубіце. І справе можаце пашкодзіць. А калі яе выпусцяць? Да сваякоў зойдзе. Ці да знаёмых. Прытуляць савецкія людзі. А нам з вамі трэба падавацца зараз жа, каб не было позна. Можа, вы і праўду кажаце. Пайду падрыхтую чаго-небудзь на дарогу. А! Які жах! Што такое? Там склепе немец. Які немец? Не живы, здаецца. Чорт, яшчэ гэтага не хапала. Ну што, живы? Мёртвы. Ножом яго шарахнулі. Ох, гэта відаць. Той, што да Вікці прыходзіў, гэта Саша яго. Ну, нам з вамі цяпер тут і адны хвіліны заставацца нельга. Я ўжо і сама бачу. Толькі рукі ў кроў запэцкал. Ну, ідзіце, ідзіце ў кухню, я палью. Захапіўшы ручнік, Алена пайшла ў кухню. Праз момант яна варочаецца адна. Чорныя ногці. У яго чорныя ногці. Лагер партызанскага атрада. На варце каля зямлянкі стаіць чэпік. Уваходзяць Алена з клумкам за плячыма і скробат. За імі з вінтоўкай напагатове партызан Акуліч. Стой! Папаўненне прывела. Трэба яшчэ разабрацца, што гэта такое. Так проста і садзіць па нашай сцежцы. Ага. А паролі не ведаюць. Гэты нават з пісталетам аддаваць не хацеў. Дзе камандзір? Тут! Ідзі дакладвай! Акуліч ідзе ў зямлянку і зараз жа варочаецца з камандзірам. О, каго я бачу! А тут мне дакладваюць, што чуць не шпіёнаў злавілі. Добры дзень, Алена Степановна. Добры дзень. Нарэшце і вы да мяне ў госці прыйшлі. Ну і строгасці тут у цябе. Абезброілі? Чуць не застрэлілі? А, хлопцы службу знаюць. Вазьмі пісталет. Дазвольце ісці на месца, таварыш камандзір. Дзякую за службу, таварыш Акуліч. Служу савецкаму народу. Можаце ісці. І шмат у цябе такіх арлоў? Усе паўтараста. Алена Степановна, занясіце клунак у зямлянку. Там і адпачыць ёсць, дзе калі хочаце. Я б хацела сваіх пабачыць, калі яны тут. Тут, тут. Можа і Таня? Не, Тані няма. Вы адпачніце, а я іх паклічу. Калі ласка. Таварыш Чэпік, паклічце таварышу, што з горада прыйшлі. Ёсць, таварыш камандзір. Колькі ты ад нас папаўнення атрымаў? А, з горада да мяне прыйшло 83, здаецца. А не цэніш? Вельмі нават цаню. Ад партыйнай арганізацыі адарваўся. А планах сваіх нічога не паведамляеш? Дык пашлеш планы, а іх перахопіць? Ву некую правакацыю на могілках супраць нас задумалі. А мы іх усё ж перахітрылі. Апрача таго, я ўстанавіў сувязь з падпольным абкомам. Вось як? Я чуў, што ёсць такі. І што датычыцца баявых аперацый, я выконваю яго заданні. Гэта ты так вырашыў? Не, ёсць загад. Ад каго? Ад цэнтральнага камітэта і партызанскага штаба. У гэтага абкома ёсць сувязь з ЦК? Ёсць. А з намі няма. Хм. А як у цябе са зброі? Здабываем. Там на мяне нават ручныя кулямёты настаўлялі. А, і станковыя ёсць. Максімы? Тры нямецкія і два нашы. Нават артылерыя ёсць. Ну, хвалішся. Проціватанковая гармата. Хадзем, пакажу. З зямлянкі выходзіць Алена. Да яе падбягае Вікця. Мама! Мамачка! Вікця! Мама, ты адна? Вось з гэтым чалавекам. А Таня? Танюшы няма. Як няма? Гестапаўцы схапілі. А пра бацьку? Нічога не чула? Нічога. Можа, яны разам там, а можа, і жывых няма. Адыдзіся крыху, Вікця. Мне трэба з гэтымі людзьмі пагаварыць. Пайшлі сюды, зараз. О, Алена Степановна, прыйшлі? Прыйшла і чалавека прывела. А мы яго там сустрэлі. А каго прывела, і не ведаю. Як гэта каго? Гэта ж таварыш Нёманскі. Ну, вы ж яго ведаеце? Я яго не ведаю. Я душы яго не ведаю. Вы ж ведаеце, хто яго паслаў да нас? Даруйце, я, можа, ад гора здурнела. Ну, нейкая ж прычына ёсць у вас, Алена Степановна. Што гэта можа значыць чорныя ногці? Нічога не разумею. Якія ногці? Калі гестапаўцы зрабілі налёт на маю кватэру, з імі быў адзін у чорным балахоне з закрытым тварам. Суседка бачыла, як Танюша кінулася ў акно з крыкам «Чорныя ногці!». Ён сцягнуў яе з падаконніка і пачаў душыць. Чорныя ногці? Пачакайце. Прыгледзілася я, дык у яго ж чорныя ногці. Стой, стой, стой. Чорний манікюр. Помніш? Це абсурд. Хто мог ховатися під балахоном? Німець? Ні. Нехто боявся, каб його не познали. Неужо ён? Каб був Андрей Петрович, ён би сказав про його нешто більш важне. Что ж вам Микита мог про его сказать? Что Неманский ходил в СД. Неманский? Дивно только, что вам он об этом сказал, а нам ни словом не заикнулся. Вы, муси быть, не ведаете, об чем строкоза писала. Ой, какая я беспамятная стала. За своим гором про чужое забылася. Заходила я знов до тае прибиральщицы про Андрея Петровича пытаться. Про его она ничего не ведая. Так. От старказы, вот. Вот от старказы записку передала. Ну-ну. Рунец читая записку и усхваляванный передает тетце. Та я прочитала, и они мошки переглянулись. А самому Неманскому Андрей Петрович говорил про это, что бачил его колезды? Мелся сказать, а вот и сказал, не ведаю. Больше я мужа своего не бачила. А хіба Микита, ваш муж? Муж? Тому ён мне одно і сказав про гэта. Што скажеш тепер про яўрэйскія могілкі? Што ж тепер рабіць? Што рабіць? Судзіць! Трэба братку папярэдзіць. Так. Я пайду у землянку, нібыта вады напіцца. А ты пришли его туда. Добро. Подыходит братка и скробот. С полночи из усхода у тебя подступы оховываются добро. Ага. А вот с этого боку ничего нема. А там болото. Непроходное. Кто ведает, стежки пройти можно. А где ж тетка? У землянцы. Ей нечто дренно стало, пошла воды напиться. Ти есть там вода еще? А ты тут уже комиссарить почал? Провел гуторку с бойцами. Як моральный стан? У бой рвутся. Брат комусь хочет, каб ты тут застався. Дык заставайся, коли хочешь. Ну, а я в город вернулся, а там будет видать. Это як партийная организация скажет. Тетка, братка и Алена выходят с землянки. Что, не здоровится? Ничего, прошло уже. Сядайте, дорогие гости. Поговорим. Гости, а на столе ничего нема. Будет. Зараз все будет. А, Виктя, Кузьмин, а? Идите сюда. Об чем говорить будем? Есть об чем. Да ты сам хоть сядь, а то стоишь тут над душою. А душа что? Отчуваешь что-нибудь? Ну, не люблю, коли за плечами стоять. Дык про что говорка? А хоть бы про подступы, якими ты цікавишься. Что это значит? Ты для кого этой вестки собираешь? Ты что, жартуешь? Я ж обязан ведать про боевую готовность отряда. Выми руки с кишеню. Это что еще такое? Выми, тебе кажут, ну! А пистолет дай мне попы что. Что, товарищ? Что, подурнели? Наоборот, поразумнели. Нас твой черный маникюр цікавить. Кого ты душил гэтыми руками? Я? Душил? Успомни, у чий дом у черном балахоне приходил. Что вы, товарищи? Что вы? У яким балахоне? Подлюга, я еще товарищами называю. У СД чего ходил? Коли? Кто? Кто это бачу? Муж этой жанчины, якого ты на той свет отправил, товарищ Микита. Ух! Мамочка! Так это... Сядь! Саша. Карай меня, мати. Это я забил Андрея Петровича. Это неправда. Неправда! Саша! Ты не забивал! Это правда, Виктя. Товарищ, смиротный присуд вынесла подпольная организация, и Кузьмину было доручено выконать его. Мы однольково виноваты, и у роспачи схиляем головы перед памятью нашего товарища, перед покутами жонки и дочки, Ось гэты гад узвёў на яго паклёп. Дараваць мне вам цяжка, але і праклінаць не хачу. Нехай навекі будуць пракляты тыя вырадкі, што прадалі сваё сумленне ворагу. Запіску падсунуў, правакатар пракляты. Вось яе сапраўдная запіска. Родныя мае, вусаты, тётка Алена Степановна, братка Мікіта. Мікіта! Пасылаю вам сваё апошняе прывітанне. Заўтра, калі сонца гляне на нашу пакутную зямлю, мяне ўжо не будзе на свеце. Яны возьмуць маё жыццё, але не вырвуць з маіх грудзей веры ў нашу перамогу, у светлую будучыню, у камунізм. Бывайце назаўсёды, мае дарагія, адпомсціце за мяне за ўсе крыўды нашага народа. Што ж маўчыш, гад? Як здраднікам стаў? Катаванняў не вынес. Спужаўся. Думаў, што ўсё загінула. Баяўся смерці, баяўся пакуты. А больш за ўсё баяўся ганьбы, каб людзі не ўведалі. І нічога ты гэтага не пазбег. Дзедачку дзеў маю Таню. Яе няма на свеце. Мамочка. Правакацыя на могілках, твая справа. Мая. Сюды чаго прыйшоў? Каб потым іх прывезці. Пачаў з маладушнасці, а скончыў з драдай. Такі твой ганебны канец, скробат нёманскі. І калі зноў зазяе сонца над нашай зямлёй, не тваё сэрца сагрэюць яго праменні. Не твае дзеці прытуліцца да грудзей свайго бацькі з гордасцю за яго подвігі. Народ уславіць сваіх герояў, жывых і мёртвых. А цябе, калі ўспамяне хто, дык толькі з праклёном. Які прысуд вынесем здраднику, таварыш? Смерць. Двое партызан, узброеныя вінтоўкамі, падыходзяць да скробата. Той устае і пад канвоем адыходзіць. З зямлянкі выбягае радыст. Таварыш камандзір! Так? Таварыш камандзір! Москва, слухайце! 12 мая наши войска, перейдя в наступление на Харьковском направлении, прорвали оборону немецких войск и продвигаются на запад. Захвачено в плен свыше 1200 солдат и офицеров противника. Уничтожено за это время 12 тысяч немецких солдат и офицеров. Наступление продолжается. Смерть немецким оккупантам. А теперь передай Центральному комитету коммунистической партии, что здрадник родимый Скробот Неманский по приговору подпольщиков-коммунистов расстреляны. Подпольная организация протягивая борьбу у тыля ворога. Есть! Товарищ командир, отряд выступил на операцию. На канале «Культура» гучала радыёверсія спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Людзі і дыяблы» па п'есе Кандрата Крапівы. Ролі выконвалі народныя артысты СССР Лідзі Ржэцкая, Павел Малчанаў, Уладзімір Дзядзюшка і Здзіслаў Стома, народныя артысты Беларусі Іван Шаціла, Ірына Жданович, Сцяпан Бірыла, Валянцін Белахвосцік, заслужаныя артысты Рэспублікі Беларусь Алексей Барановскі, Татьяна Алексеева, Павел Пекур, Уладзімір Кудрэвіч, Валянцін Краўцоў і Барыс Уладамірскі, акцёры Алла Фурманова, Канстанцін Сянкевіч, Ніна Гейц і іншыя. Рэжысёр спектакля – народны артыст Беларусі Канстанцін Саннікаў. Год запісу – 1964.